είναι δυνατόν κάποιος να πάει να πουλήσει το σπίτι του επειδή χρωστάει το φόρο στο δημόσιο? Ποιον? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πιανού η φωνή? Είναι του κυρίου Καραβίτη. Ο κύριος Καραβίτης είναι στενός συνεργάτης, σύμβουλος του κυρίου Στουρνάρα. Και να ξέρετε, όσοι δεν το ξέρετε, αυτοί οι σύμβουλοι καθορίζουν τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Όχι ότι λαμβάνουν αυτοί τις αποφάσεις. Ο Στουρνάρας είναι και ο Σαμαράς από πάνω, αλλά οι σύμβουλοι είναι αυτοί που διαχειρίζονται τα τρέχοντα. Αυτοί μπαίνουν στις λεπτομέρειες, οι άλλοι είναι από πάνω για τα πλαίσια τα γενικότερα. Οπότε φέρνουν ακεραία την ευθύνη. Και χθες που τον παρακολουθήσαμε, όσοι είχαμε το κουράγιο, στον Νίκο Ευαγγελάδου και στο Sky το απόγευμα, το βραδάκι, παραλίγο να σπάγαμε τηλεοράσεις. Αυτό συνέβη σε πολλούς και φάνηκε και από τα social media που η αντίδραση είναι άμεση, ακόμη και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τον έβριζαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Και έτσι καταλάβαμε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, από ποιους λαμβάνονται οι αποφάσεις, γιατί ήταν και ένας Βούδας, αποστασιοποιημένος από όλα, διάφορος για ό,τι έλεγε. Το θέμα ήταν ο φόρος στην ακίνητη περιουσία και γενικότερα τα οικονομικά και τα κριτήρια με τα οποία αποφασίστηκαν τα παράλογα και αυτού του φόρου, για τα οποία δίνουν μάχη ο Τζαμτζής και οι υπόλοιποι βουλευτές. Και για τον οποίο φόρο αποφάσισε ο Σαμαράς ότι οι στάβλοι, όχι οι στάβλοι, οι μάντρες και τα μαντριά και οι στάνες δεν θα είναι μέσα. Κορυφαία απόφαση του μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Μάλλον γι' αυτό θα μείνει σίγουρα στην ιστορία ως κάτι θετικό, γιατί όλα τα υπόλοιπα ξέρουμε όλοι που ανήκουν. Με τον κύριο Καραβίτη θα ασχοληθούμε λίγο, γιατί ξαναλέμε, μας άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετώπιζε τα θέματα. Καταρχήν δεν καταλάβαινε τι του έλεγε ο Βαγγελάτος, όχι επειδή ήταν χαζός, απλά δεν έχει καμία επαφή με την αγωνία ανθρώπων για το πώς θα πληρώσουν 3, 4, 5, 2 εκατοστάρικα με τους απανωτούς φόρους που έρχονται τώρα και με το φόρο ακίνητης περιουσίας. Λέω λοιπόν ότι ο πολίτης σήμερα είναι εγκλωβισμένος και σε απόγνωση. Να πουλήσει δεν μπορεί. Λεφτά, ό,τι είχε στην τράπεζα τα σήκωσε. Με συγχωρείτε. Πώς θα πληρώσει? Με συγχωρείτε, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Είναι δυνατόν κάποιος να πάει να πουλήσει το σπίτι του επειδή χρωστάει το φόρο στο δημόσιο των 300 ή 400 ευρώ? Ποιον? Είναι δυνατόν? Όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν? Ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να εξαιρεθούν από τον φόρο οι στάνες. Μπράβο! Είναι δυνατόν οι στάνες εδώ, το είπε και η Τρέμη, είναι η ευχάριστη είδηση των ημερών. Είναι δυνατόν να πουλήσει κάποιος το σπίτι για 300 ευρώ? Αν το δούμε μόνο έτσι, όπως διατυπώθηκε στην ερώτηση, όχι. Λέει κάποιος όχι. Γιατί δεν μπορείς να πουλήσεις πρώτον το σπίτι, αλλά δεν μπορείς να πληρώσεις και το φόρο. Αυτό ήταν το θέμα, το οποίο δεν το καταλάβαινε με τίποτα. Ότι τι είναι 300 ευρώ, δεν το είπε έτσι, το είπε περίπου έτσι. Ξέρετε τον πολίτη που έχει το σπίτι με το δάνειο, που κινδυνεύει να το χάσει από την τράπεζα, που του το φορολογείτε τώρα με αυτό το νόμο με αντικειμενικές αξίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, κύριε Καραβίτη, που δεν έχει να πληρώσει το ΕΤΑΚ του 10, του 11, του 12 και του 13 που θα έρθουν μέσα σε 4 μήνες από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη, και είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία που λέω. Ετοιμάζεται λοιπόν, ψάχνει αγωνία να βρει να το πουλήσει και δεν βρίσκει. Γι' αυτό τον πολίτη μιλάω. Για να βάζουμε τα πράγματα όμως στις σωστές τους διαστάσεις, μιλάμε για ένα φόρο που αντιστοιχεί σε μια μηνιαία δόση ενός δανείου. Αυτό είναι όλο που μιλάμε. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να εξαιρεθούν από τον φόρο οι στάνες. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Μιλάμε για ένα φόρο που αντιστοιχεί σε μια μηνιαία δόση ενός δανείου. Αυτό είναι όλο που μιλάμε. Εάν είναι αυτό όλο που μιλάμε, πες το, κύριε Καραβίτη μου. Δηλαδή, είπε εδώ ο σύμβουλος του Υπουργού της κυβέρνησης που κυβερνάει ένα λαό επί 3 χρόνια που τον μαστιγώνει με φόρους και με αδιέξοδα και με χάος, ότι θα είναι η δόση του φόρου, ο φόρος μάλλον συνολικά της ακίνητης περιουσίας, έτσι όπως τον έχουν επεξεργαστεί τα σοφά επιτελεία, μέσα στα οποία είναι και ο Καραβίτης, θα είναι μία δόση δανείου, δηλαδή 4, στην καλύτερη, 5, 6, 7, 8, 1.900, 1.000 ευρώ, γιατί κάπου εκεί κυμαίνονται οι δόσεις των δανείων. Είναι πολύ εύκολο να βρεθεί μία δόση δανείου μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό, μέσα σε όλο αυτό τον πανικό. με εργαζόμενους που δεν πληρώνονται, που αργούν να πληρωθούν, με ανέργους που δεν πληρώνονται και δεν θα πληρωθούν, ή με άλλους που έχουν δεχτεί κληρονομιά τα σπίτια ή που τα έχουν κλειστά. Πανεύκολο να βρεθεί, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μπράβο, συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που κατάφερε το φόρο να είναι μία δόση δανείου και δεν είναι πολύ περισσότερο. Τα έλεγε αυτά. Ξεσηκώθηκε εκεί το στούντιο, ξεσηκώθηκαν από ό,τι κατάλαβα και από τα μηνύματα που δεχόμασταν και εμείς ως Ελληνοφρένε, γιατί ξεσπάγανε όπου μπορούσαν οι άνθρωποι. Όμως έκανε και τη διευκρίνηση ποιοι ακριβώς άνεργοι, αυτό ήταν το αστείο της όλης υπόθεσης, ποιοι ακριβώς άνεργοι δεν θα πληρώσουν φόρο. Την ανεργία τη συνυπολογίζετε, κύριε Καραβίτη, ζούμε σε μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Οι άνεργοι, μισό λεπτό, οι άνεργοι που δεν έχουν περιουσία. Δεν πρόκειται να πληρώσουν φόρο, βέβαια. Οι άνεργοι που έχουν περιουσία θα πληρώσουν το μισό φόρο. Μπράβο! Οι άνεργοι που έχουν περιουσία και έχουν και παιδιά δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore. Pour jouer les amoureux. Πώς, τι πρέπει να έχει ένας άνεργος με δύο παιδιά για να μην πληρώνει φόρο ακινήτων αυτών που δεσπίζεται? Θέλετε να μας θυμίσετε τι λέει ο νόμος? Με τρία παιδιά. Με τρία παιδιά. Με τρία παιδιά. Τι εισόδημα πρέπει να έχει συνολικά? 11.000. 11.000 ευρώ. Δηλαδή, άνεργος, έτσι, με τρία παιδιά και 11.000 εισόδημα, αυτός καταρχήν δεν πρέπει να ζει. Δεν μπορεί να ζει. Είναι για το χαρτόκουτο. Τρία παιδιά, 11.000 και είναι πολύ έτσι. 11.000 αυτοί απαλλάσσονται. Μπράβο στην κυβέρνηση που έχει απαλλάξει αυτούς, γιατί έρχονται και οι υπόλοιποι, οι οποίοι θα πληρώσουν, διότι μπορεί να είσαι άνεργος, όμως μπορεί να έχεις την κληρονομιά, ή μπορεί να έχεις σπίτι εξοχικό, ή μπορεί να έχεις, και τα εξοχικά στην Ελλάδα ξέρουμε πως είναι, δεν είναι βίλες, είναι κάτι αυθαίρετα, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής για τους περισσότερους Αθηναίους, ή μπορεί να είναι κληρονομιά, ή μπορεί να είναι από του παππού, της γιαγιάς, στα χωράφια πάνω, στα βουνά, στα λαγκάδια της πατρίδας μας, της τόσο όμορφης, με τις πολλές ποικιλίες στο έδαφος. Ο κύριος Καραβίτης ήταν πρόθυμος να τα εξηγήσει όλα, αλλά έβαζε κάπου το νομίζω, που έδινε μια άλλη διάσταση στη σοβαρότητα που εξέπεμπε. Αν αυτός ο άνεργος με τρία παιδιά και 11.000 εισόδημα, δηλαδή με εισόδημα 800 ευρώ το μήνα για να ζήσει τα τρία παιδιά, τυχαίνει, κύριε Καραβίτη, να έχει κληρονομήσει και ένα σπίτι στο χωριό επειδή μεγαλώνει η αξία της περιουσίας του, δεν εξαιρείται από αυτή την πρόνοια του νόμου? Εξαιρείται. Σας το απαντώ εγώ. Μπορεί να εξαιρείται. Εξαιρείται. Μισό λεπτό. Με το σπίτι που κληρονόμησε από τη γιαγιά του στο χωριό. Το οποίο δεν παράγει εισόδημα, το οποίο δεν είναι τίποτα και μπορεί να μην έχει πάει και τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό είναι το δίκαιο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτή η περιουσία. Υπάρχει, βεβαίως. Εάν δεν μπορεί να το πληρώσει, απλώς δεν θα το πληρώσει το φόρο. Και τι θα γίνει, το πάτε φυλακή? Δεν θα το πληρώσει. Εγκράτα, γράτα, σου το μαντολίνο, μον πετύ, μπαμπίνο. Και τι θα γίνει, το πάτε φυλακή? Δεν θα το πληρώσει. La musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Και τι θα γίνει, το πάτε φυλακή? Δεν θα το πληρώσει. Η ερώτηση είναι αν θα τον πάτε φυλακή. Η απάντηση είναι δεν θα το πληρώσει. Εκεί έγινε η συνεννόηση. Καταλάβαμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Γελάσαμε αφενός. Ήταν το πρώτο επίπεδο. Αφετέρου καταλάβαμε, όσοι δεν το είχαν καταλάβει, πώς ακριβώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, πόσο μέσα στη ζωή είναι όλοι αυτοί, οι οποίοι χρυσοπληρώνονται, για να παίρνουν αποφάσεις υπέρ των πολλών, υποτίθεται. Οι παρέες τους είναι πολύ λίγοι, είναι κάποιοι χαρτογιακάδες που κυκλοφορούν σε πολύ συγκεκριμένους χώρους, πολύ συγκεκριμένους προβληματισμούς, καμία σχέση, καμία γύρωση με όσα συμβαίνουν προς τα κάτω. Στο ερώτημα αν θα τον βάλετε φυλακή, ο ίδιος είπε θα πρέπει να πληρώσει, θα πληρώσει. Όταν επέμεινε εκεί ο Ευαγγελάτος, ξεκαθάρισε πολύ καθαρά ότι δεν θα πάει φυλακή. Θα τον πάτε φυλακή? Όχι, δεν νομίζω να πάει, δεν νομίζω να πάει φυλακή. Τι λέτε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να πάει φυλακή. Tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. Και η πολιτεία θα δει τι θα κάνει με αυτή την περίπτωση. Εάν έχει πραγματική αδυναμία, τι θα γίνει δηλαδή? Έλα μου ντε. Καλά κάνει ο άνθρωπος και ρωτάει. Η πολιτεία θα κάνει. Αν έχει αδυναμία, τι θα γίνει? Θέτει ο ίδιος ερώτηση συμπληρωματική στις 10 ερωτήσεις ίδιες του Ευαγγελάτου νωρίτερα. Αφού το απάντησε πολύ καθαρά, δεν νομίζω, είπε, ότι θα πάει φυλακή. Στην αρχή τον ρώτησε, θα πάει φυλακή, θα πληρώσει. Τελικά θα τον βάλετε φυλακή. Δεν νομίζω. Το είπε και έτσι, χωρίς να είναι και σίγουρος, Ξέρουμε όλοι ότι και φυλακή θα πάει και το σπίτι θα του πάρουν και το οικόπεδο θα του πάρουν. Ας τον ενημερώσει κάποιος τον σύμβουλο, όχι απότομα, μην ταραχτεί, ότι με αυτά που κάνει εγκληματεί κατά της ανθρωπότητας, στο συγκεκριμένο κομμάτι εδώ που μας αφορά την Ελλάδα, ούτε επίγνωση έχουν, ούτε ακριβώς τι συμβαίνει κατανοούν, όχι ότι δεν ξέρουν ότι κάνουν κάτι πολύ κακό, αλλά στις λεπτομέρειές του, νομίζω δεν το έχουν πιάσει και αυτό ίσως έχει ένα ενδιαφέρον, όπως και να έχει ένοχη. Και κανένα ελαφρυντικό δεν θα υπάρχει την κρίσιμη στιγμή που ευχόμαστε όλοι να είναι πολύ σύντομα για να τελειώνουν όλα αυτά. Τώρα ποια είναι η κρίσιμη στιγμή και τι ακριβώς θα γίνει, ένα άλλο θέμα. Δεν χρειάζεται και εμείς να τα λέμε τόσο αναλυτικά. Εδώ οι αρμόδιοι λένε πάντα δεν νομίζω, δεν νομίζω. Γιατί να μην λέμε κι εμείς, δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ κρίσιμη στιγμή. Ο Βορύδης, ας περάσουμε στον πραγματικό σατυρικό καλλιτέχνη. Τσακώθηκε και με τον νομοειδεάτη του χτες τον Κασιδιάρη στη Βουλή. Ο Βορύδης εδώ μιλά για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός έχει λιώσει τα παπούτσια του, έχει γυρίσει τη γη, παλεύοντας να φέρει επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Τι νούμερο παπούτσι φοράς? 37, ξάφτερν. Τότε μην το συζητάς. Ο Πρωθυπουργός έχει λιώσει τα παπούτσια του, έχει γυρίσει τη γη, παλεύοντας να φέρει επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Τσάμπα τα σκαρπίνια. Μην τα καταστρέφει, δεν πρόκειται να έρθουν επενδύσεις. Ας του το πει κάποιος, μην χαλάει και παπούτσια στην εποχή της κρίσης και ποιος ξέρει πόσο να του έχει πει σύζυγος ότι κοστίζουν τα παπούτσια, γιατί με τις πατάτες του έχει αυξήσει 30 λεπτά. Δεν πρόκειται να έρθουν επενδύσεις. Και να έρθουν επενδύσεις έτσι μεγάλες, δεν πρόκειται να καλύψουν σε καμία περίπτωση το 1,5 εκατομμύριο. Άσε που δεν θα έρθουν, δεν πάνε πουθενά οι επενδύσεις. Πάνε στην Ινδία λόγω παγκοσμιοποίησης και συστήματος. Πάνε εκεί που είναι σχεδόν τσάμπα οι μισθοί και οι συνθήκες. Εδώ και στη Βουλγαρία που είναι επίσης τσάμπα δεν έχουν πάει, είναι ένα γενικότερο θέμα. Και να έρθουν όμως κάποιες, γιατί ψιλοέρχονται, δεν δημιουργούν τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας για τον απλό λόγο ότι είναι έτσι η οικονομία. Αλλιώς θα φτιαχτούν οι θέσεις εργασίας, όπως λένε και οι πολλοί ειδικοί, γιατί εμείς δεν είμαστε, με ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά, αλλά ο συγκεκριμένος τομέας έχει πληγεί όσο τίποτε τα τελευταία 3 χρόνια από τις κυβερνήσεις που λιώνουν τα παπούτσια τους για να φέρουν τους μεγάλους. Οι μεγάλοι δεν έρχονται, αλλά έχουν ταυτόχρονα με τα ίδια λιωμένα παπούτσια εξοντώσει όλους τους μικρούς και συνεχίζουν. Και έτσι θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία στο 5% και κανείς δεν νοιάζεται γι' αυτό παρά μόνο ο Τζαμτζής. Επειδή εγώ δεν έχω διαφωνία σε αυτό και μάλιστα σήμερα το πρωί τόνισα στον κύριο Στουρνάρα ένα πράγμα. Ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις δεν περνούν στην κοινωνία. Και επειδή εγώ δεν πρόκειται να αφήσω τη Νέα Δημοκρατία να πάει στο 5%, γι' αυτό και είμαστε όλοι μαζί και πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ακριβώς. Να του πει κάποιος ότι θα πάει η Νέα Δημοκρατία στο 5%, αν δεν έχει πάει ήδη δηλαδή, ή αλλιώς θα είναι η διαφορά 5% με τον ΣΥΡΙΖΑ που καλπάζει προς την κυβερνησιμότητα με πολύ μεγάλη χαρά. Όλων μας πρέπει να το πούμε αυτό, διότι θα αλλάξουν οι σελίδες. Θα γίνουν κοσμογονία και δεν θα είναι μια κυβέρνηση όπως όλες οι άλλες. Όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας προχθές, θα είναι μια κυβέρνηση που δεν το έχουμε φανταστεί ποτέ και που δεν το περιμέναμε. Γι' αυτό λοιπόν έχει αρχίσει και εκεί η αντίστροφη μέτρηση. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με τις αναμονές που έχουμε όλοι. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real, αφήνει ένα κενό μετά. Και ό,τι κειμενάκι θέλει και το στέλνει στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με τον κύριο Τζαμτζή θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, ο οποίος όμως κύριος Τζαμτζής κάνει αυτοκριτική και λέει τι δεν είναι για να αποδείξει τι ακριβώς είναι. Αυτό που δεν θέλει να είναι. Μα δεν είναι προσωπικό. Έχω προσωπικό με κανέναν υπουργό. Μα δεν το λέω προσωπικά. Πολιτικά, πολιτική λέω να αλλάξει. Όμως, η λογική, η αριστερή λογική να χτυπήσουμε την ιδιοκτησία σίγουρα δεν είναι μέσα στις αρχές μας ως παράταξη. Η αριστερή λογική να χτυπήσουμε την ιδιοκτησία είναι μέσα στις αρχές μας ως παράταξη. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να εξαιρεθούν από τον φόρο οι στάνες. Το μαγικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Η αριστερή λογική να χτυπήσουμε την ιδιοκτησία είναι μέσα στις αρχές μας ως παράταξη. Θα τον πάτε φυλακή. Όχι, δεν νομίζω να πάει. Δεν νομίζω να πάει φυλακή. Ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να εξαιρεθούν από τον φόρο οι στάνες. Το μαγικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Μαγικό, μαγικότατο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Το λέει και η Τρέμη, το λέει και ο Πρωθυπουργός. Οπότε αυτό ακριβώς είναι και ισχύει. Πολύ ωραία πτυχή πιάνει εδώ ένας ακροατής, γιατί ακούσαμε πριν τον σύμβουλο του Στουρνάρα να λέει δεν θα πληρώσει. Άμα δεν έχει, δεν θα πληρώσει. Μα και απαντώντας στην πορεία τι θα πάθει, νομίζω, δεν νομίζω, θα πάει φυλακή και όλα τα υπόλοιπα. Και λέει το δεν θα πληρώσει. Προδίδει τον πραγματικό στόχο τους. Ο κόσμος να είναι χρεωμένος με ποσά που δεν μπορεί να πληρώσει και όχι να μαζέψουν αυτά τα χρήματα. Ισχύει αυτό, γιατί χειρότερο από το να είναι οριακά κάποιος και να πληρώνει τις υποχρεώσεις του είναι να είναι μονίμως όμηρος κάποιος. Κομμάτια του λαού. Και φοβισμένος είναι και δέχεται ότι του πλασάρουν και εκμεταλλεύσιμος είναι. Ο κάθε φοβισμένος σε κάθε κατάσταση πάντα είναι πιο ευάλωτος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Άλλωστε, οι αρκετοί Έλληνες τα τελευταία τρία χρόνια που βγαίνουν ίσα βάρκα ίσα νερά, όπως λέμε, το άγχος τους είναι πιο μεγάλο από το να... Η ανασφάλειά τους είναι μεγαλύτερη από την αγωνία να δώσουν τα χρήματα. Η γενικότερη ανασφάλεια, η οποία γονατίζει συνειδήσεις, μυαλά, στάσεις ζωής και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, για μας λέει που είμαστε στο Νίκη δεν μιλάει κανείς και με δύο μεροκάματα τη βδομάδα δεν έχει μιλήσει κανείς, λέει ένας ακροατής, ο Χρήστος. Όλο με αυτούς που έχουν τα σπίτια και καταθέσεις ασχολείστε, μην τα χάσουν, αλίμονο σε εμάς τους γνήσιους προλετάριους. Μη φοβάσαι, θα γίνουν και άλλοι σαν και σένα, δεν θα είσαι μόνος σου, ήδη δεν είσαι μόνος σου, έχεις πάρα πολλούς όπως είσαι εσύ. Και ένα τελευταίο, ο κύριος Κώστας Αθανασούλης. Αν και έχεις, λέει, κάποιο ζόρι με τον Τζίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, είμαι σίγουρος ότι θα σου περάσει το μέλλον. Το θέμα είναι να μην περάσει το δικό σας ζόρι με τον Τζίπρα στο μέλλον όταν γίνει πρωθυπουργός. Γιατί εκεί θα είναι ένα γέλιο, βάλτε εισαγωγικά, ένα μεγάλο γέλιο, οι διαψεύσεις που θα έρθουν απανωτές, διότι το είπαμε και προχθές, δεν είναι θέμα οδηγού, είναι θέμα δρόμου. Ο οδηγός μπορεί να έχει καλή πρόθεση και ικανότητες, το συζητάμε, αλλά αν ο δρόμος είναι γεμάτος κοτρώνες και στον κρεμό, είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο δρόμος είναι το θέμα που έχουμε διαλέξει, όχι ο οδηγός του λεωφορείου που θα μας πάει κάπου. Αλλά αυτά είναι για αργότερα. Τι ακολουθεί τώρα? Ο κύριος Καραβίτης, ο οποίος με τη σιγουριά που τον διακρίνει, απάντησε και για τις συντάξεις. Αλήθεια, στο έλλειμμα έχουν μετρηθεί οι 350.000 συντάξεις των ανθρώπων που περιμένουν να τις πάρουν και δεν τις έχουν πάρει ακόμα. Εάν δεν έχουν μετρηθεί. Πάω στο θέμα του πλεονάσματος τώρα, να καταλαβαίνω καλά, θα είναι. Αν δεν έχουν πληρωθεί, αν δεν έχουν υπολογιστεί στο έλλειμμα. Και μιλάμε για άλλα 2,8 δις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να ανακαλύψουμε κι άλλον έναν φόρο ανάλογο με αυτό των ακινήτων? Όχι, πρέπει να ξέρετε, πιστεύω ότι το ξέρετε, μια και είστε, ναι, έχετε τρυφήσει στατιστικές, ότι οι δαπάνες καταγράφονται τη στιγμή που θα έπρεπε να γίνουν, ασχέτως αν τα χρήματα καταβλήθηκαν μετρητά ή όχι. Άρα νομίζω ότι αυτό απαντάει το ερώτημά, λοιπόν, σας. Α, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν το ξέρετε το θέμα και αυτές οι 350.000 συντάξεις υπολογίζονται ήδη στο έλλειμμα, σωστά? Έτσι νομίζω. Επειδή είναι ένα τεράστιο ποσό, 2 δις, όπως λέει εδώ ο δημοσιογράφος που τον ρωτάει, και έχει μια σημασία αν αυτά τα 2 δις έχουν υπολογιστεί, έχουν μπει, θα μπουν, δεν θα μπουν, λογιστικά έστω, πραγματικά. Γιατί με βάση αυτά τα άλλα ελλείμματα, είναι ο φόρος ακινήτων που έρχεται να βουλώσει άλλες τρύπες. Αλλά ο κατεξοχήν αρμόδιος, όπως ακούσατε, έτσι νομίζει, δεν έχει και σημασία εδώ που το λέμε. Ένας φόρος πάνω, ένας κάτω, μια δόση δανείου θα είναι στο κάτω-κάτω, δεν είναι και κάτι τραγικό. Όπως είπε ο κυβερνητικός αξιωματούχος, γιατί έτσι τους λέμε όλους αυτούς. Να σου πω τώρα που ακούω αυτό το μπουμπούκο, ρε παιδί μου, κάτι σκέφτηκα. Δεν του δίνεις να διαφημίσεις το Κρήτη Βρά? Μη βάνεις τον κόλο στον τροβά! Βάλε τώρα Κρήτη Βρά! Α, ναι, θα πήγαινε. Άρα δεν είναι κριτικός. Μεγάλες πολύ. Έχουμε κριτικούς να το διαφημίσουμε. Εμά να ησυχάσει πια. Να καρφώνει εσύ σε κομμουνιστή. Εγώ τώρα θα ήθελα να δω να διαφημίζει Κρήτη Βρά. Με κιλοτάρα. Να σου πω, στην Ορεστιάδα που εκπέμπεται. Ορεστιάδα, γιατί να εκπέμπουμε στην Ορεστιάδα, για ποιο λόγο. Ότι ξεκινήσαμε από εδώ να πάμε να βάλουμε μια κεραία στην Ορεστιάδα. Ποιο σχέστηκε. Για πέντε φαντάρου. Τι μου φαντάρο, τι ποιο σχέστηκε. Σταμάτα. Είσαι φαντάρο. Το παιδί μου είναι φαντάρο. Έχει και παιδί. Έχω τρία παιδιά. Τι έκανε, έξω τα είναι. Τέλος πάντων τώρα. Τέλος πάντων, φαντάρος είναι. Από πού θα μας ακούει. Έχουν απαγορευτεί τα κινητά με τα ράδια και τα λοιπά. Για βρες τη συχνότητα και πέρα. Δεν έχουμε στην Ορεστιάδα, παιδί μου. Γιατί να έχουμε στην Ορεστιάδα. Πας καλά. Υπάρχει σταθμό στην Ορεστιάδα για να συνεργαστούμε μαζί του. Ξέρω εγώ, τι να σου. Ξέρω εγώ. Διότι σύμφωνα με όλα αυτά τα. Ναι, έλα, Θύμιος είσαι. Έλα, ναι, όλοι. Έλα. Χαμήλωσε τώρα, παιδί μου, πώς θα συνοηθούμε. Ακούω τον άλλον από μέσα γκαρίζει. Έλα. Τι θες. Εσύ, εγώ δεν έχω ούτε μισό μέτρο γης στο όνομά μου, τίποτα. Ναι. Ξερός, εντελώς, ξερός. Με τα νέα μέτρα προβλέπεται να αποκτήσεις τουλάχιστον ένα επί δύο μέτρα γης. Ρε, παιδί μου, θέλω να βοηθήσω τον Άδωνη τον Γεωργιάδη που έχει λύσει. Δεν προλαβαίνεις, παιδί μου, σου λέω. Άμα θέλει να μου κάνει δωρεά τα στρέμματά του Κίνα, που μου πληρώσω την εφορία, να βγω μια περιουσία να δίνω στο κράτο κανένα φράγκο να πούμε γιατί. Με τον οικογενειακό τάφο δεν παίρνουν τίποτα. Και όποιο άλλο θέλει να γουστάρει, ρε παιδί μου, κάνει μια δωρεά να πούμε. Να πληρώσω την εφορία εγώ. Να έχω κι εγώ τίποτα στο όνομα να πληρώνω κάτι για το κράτο, ρε παιδί μου. Να συμβάλλω κι εγώ στην οικονομική ανάπτυξη του κράτου. Πάντως δεν θέλω να σε πληγώσω. Θα συμβάλλει θε, δεν θε. Μην προετοιμάζει από μόνο σου, θα γίνει. Ρε φίλε, αυτή τη μοσχαροκεφαλή, ρε. Ποιο θα βρεθεί να του χώσει ένα μήλο στο στόμα να πούμε και να τον βάλει στο φούρνο με πατάτε. Πε μου σε παράκι. Μα τι φούρνο είναι αυτό, για να έχουμε φτάσει στο επίπεδο να χωράει ο πάγκαλο σε φούρνο, κάτι δεν θα πηγαίνει καλά. Δηλαδή, δηλαδή όταν θα υπάρχουν τόσο μεγάλοι φούρνοι, κάτι θα συμβαίνει περίεργο. Να σου πω από στο... Μάλλον οι ιδέε του πάγκαλου θα κερδίζουν εκείνη την περίοδο. Φιλαράκι, sorry, δεν έχω χρόνο γιατί πρέπει να πάω ένα χωραφάκι που έχει ο πατέρας μου στο νησάκι. Α, με είδες. Παντού κίνητρα σου δίνει η κυβέρνηση. Κίνητρο. Να πας να ασχοληθείς με το κτήμα. Πρέπει να πάω να το επενδύσω και θα πάρω τηλέφωνο τον Μπάμπι, ρε φίλε, το συνεκδότη του τέτοιου. Μήπως θέλει να βάλει κανένα κοντέινερ με όπλα να τον νοικιάσω. Ποιο Μπάμπι. Τον Μπάλι, ρε, τον Μπάλι. Α, τον Μπάλι, τον Μπάλι. Να μου φέρει κανένα κοντέινερ, τον νοικιάσω εκεί το οικοπεδάκι να φέρει κανένα κοντέινερ. Δεν θα είναι άσχημο, το συστήμα. Έτσι και πάρα απ' έξω και ένα στοιχηματάκι που λέει να στιγματίσουμε στην κυβέρνηση με το ποσοστό, λοιπόν. Έλα. Αν είναι να στοιχηματίσετε κάπου, βάλτε τα λεφτά στην κυβέρνηση. Ναι, ο Βορύδης μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία σε επιτυχία είναι. Έλα, γεια. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, ρε. Τι μας βάζει τον Άδωνη συνέχεια, να μας ανάβει τα λαμπάκια κάποια. Ναι, γιατί θα ξυπνήσεις αλλιώς. Εγώ ξύπνιος είμαι. Εγώ ξύπνιος είμαι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο Σιώρα για αυτά που είπε, έτσι. Και περισσότερα έπρεπε να πει, αλλά τέλος πάντων. Αποστολή. Εγώ. Γεια σου, μάνα μου. Να σου πω κάτι. Σοβαρά όμως τώρα, κάνουμε πλάκα. Διάβασα για αυτά που συνέβησαν στον πύργο σχετικά με το θεολόγο διευθυντή σχολείου που επικαλούμενος παράπονα γονιού απαγόρευσε να ακουστεί το τραγούδι του Μπαγιαντέρα να είναι γλυκό το βόλι. Το έχεις υπόψη σου, έτσι. Όχι, αλλά το ακούμε ενδιαφέρον. Λοιπόν, άκου. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι του παραπονέθηκε γονιός. Είναι ο ίδιος φασίστας, γιατί αν δεν ήταν και γονιός. Αποκλείεται τώρα, θεολόγος και φασίστας δεν πάει. Δεν πάει, ναι. Άκου να σου πω. Και γονιός να του παραπονιόταν, θα μπορούσε να τον βάλει στη θέση του. Γιατί ο γονιός δεν έχει καμιά δουλειά να ανακατεύεται στη γιορτή του σχολείου, έτσι δεν είναι. Ναι. Ναι. Δεύτερο να σου πω. Εγώ ήμουν καθηγήτρια από το 1973 μέχρι το 1932. Μέχρι το... Τι μάθημα έκανες? Φιλόλογος. Μόνο την εποχή της Χούντας συνέβαιναν παρόμοια. Έχω προγράμματα. Και τώρα υπάρχει συνέπεια. Άκου να σου πω, Αποστόλη. Έχω προγράμματα από γιορτές των σχολείων από που πέρασα και τα παιδιά εκεί. Το ξαναθυμήθηκα βέβαια. Λέγανε ποίηματα με αναφορές στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Διάβαζαν τον όρκο του Αντάρτη και του Ταγματασφαλίτη. Τραγουδούσαν το Στάρματα, Στάρματα, Ήρωες άπαρτα βουνά. Επέσατε αδέρφια, επέσατε θύματα αδέρφια μου εσείς. Κανένας γονιός δεν έκανε παράπονα, ούτε είχαμε ενόχληση από διευθυντές, ούτε από γραφεία εκπαίδευσης. Το συμπέρασμα που καταλήγω, οι φασίστες δρούν πια φανερά. Πολλοί λένε, δεν γνωρίζω, ούτε μπορώ να το υιοθετήσω, πολλοί λένε το Πασόκ εγκληματική οργάνωση. Ο Κουκουλόπουλος είναι τίποτα από τη Βουλή χθες, παραδέχθηκε και αυτός, χωρίς, το μισοπαραδέχθηκε για την ακρίβεια, γιατί δεν γνωρίζει και αυτός, όπως και ο άλλος δεν νόμιζε, ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Το κίνημα που τόσα πρόσφερε στον τόπο, Γίνονται και καλά πράγματα στον τόπο, ελάχιστα βέβαια, και δεν τα μαθαίνει και κανείς. Από την Ιερά Πέτρα μας έρχεται ένα mail εδώ και βλέπουμε ότι το 7ο νηπιαγωγείο της Ιερά Πέτρας έχετε φτάνει νηπιαγωγεία, μπράβο, γιατί ξέρω ότι εκεί τα κλείνουν όλα, νοσοκομεία, εφορίες, ΤΕΗ. Το 7ο λοιπόν νηπιαγωγείο σε ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό βγήκε πρώτο με θέμα, έκανε μια εργασία εκεί τα παιδάκια, γνωρίζοντας το παρελθόν, γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου. Πήγαν, φωτογράφησαν, μίλησαν με τους παππούδες, γιαγιάδες, πώς ζούσαν κάποτε και πώς θα ζήσουν και τα ίδια, γιατί από ό,τι φαίνεται με τους ίδιους τρόπους θα ζήσουν στο μέλλον όταν μεγαλώσουν. Αυτό είναι δικό μας. Τα έφτιαξαν ένα ωραίο άλμπουμ. Πήγαμε μετά και οι παππούδες εκεί, τους έδειξαν εργαλεία, πώς δούλευαν παλιά. Όλο αυτό λοιπόν είναι εδώ στο Generation School. Όποιος θέλει να θαυμάσει τι γίνεται, και προφανώς αυτό γίνεται με τη δουλειά των ανθρώπων που εργάζονται εκεί, των νηπιαγωγών, σε αυτή τη φάση, σε αυτό το θέμα, που βεβαίως δεν θα τύχουν και καμιάς αναγνώριση από την πολιτεία. Το ακριβώς αντίθετο από ό,τι ξέρουμε και νιώθουμε. Το ίδιο γίνεται και σε σχολεία, το ίδιο γίνεται και στα νοσοκομεία, που δουλεύουν αόκνος και με πολύ δύσκολες συνθήκες οι γιατροί, για να έχουν τον υπουργό, είτε το πρωί είτε το βράδυ, όπως έγινε χθες με τον πρόεδρο των εργαζομένων του Ευαγγελισμού, να, στον πανικό του υπουργός και μη έχοντας άλλο επιχείρημα, να καταφεύγει όχι στο ότι είναι κομμουνιστής, αλλά στη Σοβιετική Ένωση. Είναι 26 χρόνια στα επίγοντα. Αν έχει πάει ο κύριος Γεωργιάδης σε όλο τον κόσμο, είναι χρήσιμο, αλλά ακούστε και εμάς που το έχουμε δουλέψει. Εσείς και θα λέμε, λοιπόν, να πάτε στη Σοβιετική Ένωση πρώτα να μας πείτε τι γινόταν εκεί πέρα. 2000 άτομα με διακόπτετε. Είπατε προηγουμένως τα σοβιετικά σας. Σας άκουσα. Μα δεν μπορώ εγώ τώρα να μιλήσω τώρα χωρίς διακοπή. Λοιπόν. Ο κύριος Χιώρας όμως, αν και τα γνωρίζει αυτά. Μα δεν λέει αυτά λόγω της κομματικής του τοποθέτησης. Γι' αυτό δεν αναφέρω, κύριε Ζαχαρέα, όχι κανένα άλλο λόγο. Αφήστε τα αυτά περί κομματικής τοποθέτησης. Καθένας μπορεί να θέλει να είναι ακόμα και κομμουνιστής στην Ελλάδα. Γιατί αυτή επιμένετε. Είναι η αγάπη της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Εμείς, κάποια, αν κυβέρνησε ο κύριος Χιώρας, θα είμαστε σε γκούλαγκ. Πείτε μου τώρα, ποιος δεν θέλει να κλείσει τον Άδωνη σε γκούλαγκ τώρα όμως. Όχι όταν κυβερνήσει ο κύριος Χιώρας. Ποιος από όσους ακούτε από το κοινό, ακόμη και δεξί ψηφοφόροι. Δεν θέλετε να τον κλείσετε τώρα, χωρίς να υπάρχουν, να δημιουργήσουμε ένα ατομικό κάπου εκεί, σε κάποιο χωράφι που δεν θα μπορεί να πληρώσει κάποιος, έτσι κι αλλιώς πολύ θα είναι, να το δώσει στην πολιτεία, στο κοινό καλό, στην κοινωνία, και να κλείσουμε εκεί τον Άδωνη. Θα τον χάσουμε βέβαια από τα παράθυρα. Θα δούμε εκείνη τη στιγμή πώς θα αντιμετωπιστεί το σχετικό θέμα. Εμφύλιος χθες στην ακροδεξιά πλευρά μεταξύ Χρυσής Αυγής και σοβαρής Χρυσής Αυγής, δηλαδή Κασιδιάρη και Βορύδη. Μας λέτε φασίστες, μας προσβάλλετε. Ο λαλίστατος όμως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας δεν μας έχει απαντήσει ακόμα για ποιο λόγο παλαιότερα πόζαρε μπροστά σε ναζιστικές αφίσες. Μπροστά σε γιγαντοαφίσες του Γεώργιου Παπαδόπουλου, πρωτεργάτη της 21ης Απριλίου. Ακούω από την πλευρά της Χρυσής Αυγής να πρέπει να εξηγήσω γιατί υπάρχει μια ομιλία μου στην οποία από πίσω ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Απάντηση, διότι είμαστε πέντοτε. Γεγονός γνωστό στην αίθουσα. Αυτό το οποίο λέτε είναι ακριβώς επιχείρημα για αυτό που λέω και εγώ για τον εαυτό μου. Μάλιστα, μέσα από μια διαδρομή 30 ετών, εγώ εξέλιξα τις ιδέες μου σε διαφορετική κατεύθυνση. Αυτό που βλέπουμε είναι εξέλιξη από το Βορύδη, δηλαδή, που παρακολουθούμε. Το μόνο που έχει εξελίξει ο Βορύδης είναι την υπομονή του. Γιατί κάθεται εκεί στα παράθυρα, αναγκάζεται να είναι υπέρ της δημοκρατίας και των διαλόγων και της ελευθερίας και της άλλης άποψης, αλλά τον βλέπεις, βράζει μέσα του. Κάποια στιγμή θα πάρει τα τσεκούρια όταν δοθεί η Πρωθυπουργία, γιατί έτσι λένε τα σενάρια, και θα κανονίσει όπως ξέρει να κανονίζει και με τον τρόπο που κανονίζει. Είπαμε πριν σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει σημασία τόσο ο οδηγός, έχει μια μάλλον κάποια σημασία και ο οδηγός του λεωφορείου, αλλά μεγάλη σημασία έχει το δρομολόγιο, ο δρόμος. Τι καρόδρομος είναι, πώς πηγαίνεις, τι κοτρώνες υπάρχουν, αν έχει γκρεμό, που οδηγεί και όλα αυτά. Με μια παραβολή. Φίλος ακροατής ΣΥΡΙΖΕΟΣ, βαθύ ΣΥΡΙΖΑ, από το παλιό του 4%, μου στέλνει μήνυμα. Είναι και οδηγός, δεν θα αποκαλύψω ποιος είναι, αλλά θα αποκαλύψω όμως το διάλογο. Μου στέλνει μήνυμα, είναι και δουλεύει στην ΕΘΕΛ, στα λεωφορεία, που εκείνη στα δύο είναι η Πανεπιστημίου στρωτή δρόμη. Μου λέει και το λεωφορείο ξέρουμε να οδηγούμε, ο ΣΥΡΙΖΕΗ, και όλα τα δρομολόγια ξέρουμε. Το απαντάω εγώ όσο γίνεται εκπομπή. Είδες, λέω, έκανα τον ηγέτη, ενώ τον Τσίπρα, ίδιο με σένα, απλέ εργαζόμενε. Μου απαντάει όλο χιούμορο ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ και με άγνοια κινδύνου. Οι κοινοί ταξικοί αγώνες, ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ αυτά, μας κάνουν όλους τρεις τελείες ίσους. Τέσσερις τελείες, σύντροφε. Τέσσερις τελείες. Του απαντάω εγώ, τα καλτσόν να προσέχεις. Σύντροφε, με τρεις τελείες. Και μου απαντάει, δεν το λες για μένα, για τον Αλέξη προφανώς είναι. Ο Σιριζέος λοιπόν, δεν θα πω το όνομα, τίποτε άλλο. Καλά να περνάμε, ακολουθεί λαός. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποφρασιστεί εντελώς, ρε φίλε. Έχουν αποφρασιστεί εντελώς. Ο ένας είναι, όχι ο ένας, όλοι για ψυχιατρίο είναι. Ακούς τον Άδωνη, ακούς τον Βορύδη. Τι είναι το Μαρκόπουλο που θέλει να γίνει Άδωνη στη θέση του Άδωνη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ο Μαρκόπουλος διαπρέπει, το βλέπει σιγά σιγά. Εδώ έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους παγιδευμένους. Πρέπει να τους απελευθερώσουμε. Θέλει να γίνει Άδωνη στη θέση του Άδωνη. Ότι θα έλεγε Έλληνας βουλευτής ότι η εργασία απελευθερώνει, να πω ότι δεν το περίμενα. Το βλέπα να έρχεται. Έχω αρχίσει και ανατριχιάζω δηλαδή και έχω αρχίσει και δηλαδή το, από τη μία θες να γελάσεις με αυτά που ακούς, να πεις τι ηλίθι είναι. Απ' την άλλη αρχίσεις και εκνευρίζεσαι και ξεπελένας εντελώς. Γιατί δεν βάζουν μια ταμπέλα στην είσοδο της πόλης όπως ήταν το Άουσβιτς μπροστά να γράφει ο πάνω η εργασία απελευθερώνει. Έτσι κι αλλιώς ένα Άουσβιτς είναι όλο μέσα. Οι συνθήκες κοντεύουν να φτάσουν εκεί. Ας υπάρχει στην είσοδο της πόλης και να περνάμε όλοι από κάτω για να πάμε στις δουλειές. Η εργασία απελευθερώνει. Θα πηγαίνουμε απελευθερωμένοι, νιώθεις αλλιώς. Οι κλωτσίες απελευθερώνουν. Αυτές θέλω να τις ρίξουμε για να τελειώνει η υπόθεση. Να σου πω κάτι άλλο. Εντάξει, απλά κάντε προπόνηση. Να σου πω πόσα χρόνια τραβάει τώρα αυτό το θέμα της κρίσης, τρομοκρατία, το ένα το άλλο, ανεργίες κτλ. Τρία, τέσσερα, τρία. Πάντως έχει πιάσει τόπο. Όταν ακούς από ορομίστες κοπέλες να πανηγυρίζουν θα δουλεύουν Κυριακή, αντί να κάτσουν να δουν το παιδάκι τους που όλη μέρα είναι στο σχολείο και τους έμενε μια Κυριακή για να το δουν. Και τελικά πανηγυρίζουν θα προσθέσουν ώρες και θα πάρουν 10 ευρώ. Που δεν θα τα πάρουν κιόλας. Γιατί από κάπου όλοι θα τους το κόψουν. Εκείνες ελπίζουν. Γιατί θα είναι δικαιολογία ότι έλα μια ώρα λιγότερη τις άλλες μέρες ή δύο ώρες για να βγει και ο μισθός της Κυριακής. Κατάλαβες. Οπότε μία ή άλλη θα είναι, μην ανησυχείς. Αυξάνεται η ποιότητα στη ζωή μας όλο και πιο πολύ. Με ραγδαίους ρυθμούς κιόλας. Ναι, ναι, μαζί με την ανάπτυξη έρχεται και η ποιότητα. Κατά κέφαλα. Τι έχεις? Τίποτα, τίποτα. Τι τίποτα? Είναι εκείνες οι μέρες του μήνα, ξέρεις. Περίοδος που έλεγες στον άλλο. Ναι, ναι. Με μπουσκοπάν είμαι, άσε. Με μπουσκοπάν. Τι είναι αυτό? Παιδί μου, για την περίοδο. Δεν τα ξέρω. Παίρνω μπουσκοπάν. Γυναικολογικά τώρα, τι να σου πω. Για να μην πονάει κυλίτσα. Α, ναι. Πονάει κυλίτσα. Παίρνω μπουσκοπάν και αν θέλω κάτι πιο ισχυρό, παίρνω φελντέν. Αλλά το ψάχνω σε γενώσιμο, ξέρεις κάτι. Γενώσιμο, όχι, όχι, φίλε. Δεν το έχω με τα γενώσιμα, δεν το έχω. Ρε μακά, δηλαδή ειλικρινά, δεν ξέρω τι σκατά ακροατές έχετε, αλλά πάτε και βάζετε εκεί πέρα κάθε Παρασκευή κάτι μακίες, κάτι μια αυτή τη Δημητριάδη που δεν την ξέρει τη μάνα της, μόνο στον Περισσό την ξέρουν, πάτε βάζετε εκεί πέρα τον άλλο με τον κύριο Παντελή, δηλαδή για την μακά μου, βάλτε τίποτα να ακούσουμε ας πούμε να χαρούμε. Όπως. Πάνω κι άμμο ας πούμε. Χαλαρά. Αυτά, παιδί μου, πάρε στην εκπομπή του Αρναούτογλου. Αγόρι μου, παιδί μου, παιδί μου. Σε μένα. Πάρε στην εκπομπή του Αρναούτογλου που έχουν μέρα παραμέρα ένα μπουζουξί και μέρα παραμέρα έναν ακροδεξιό πρώην βουλευτή του Λάος. Μια χαρά! Με λίγα λόγια φέρνουν τους φίλους τους. Τι? Ο Αρναούτογλου τους φίλους από τα μπουζούκια ναι? Και η Μπεκατόρου τους πρώην συναδέλφους και φίλους από το τηλεάστη. Αποστολή. Έλα. Καλό μεσημέρι. Να σε ρωτήσω, βρε Αποστολή μου, κάτι. Αυτός ο Άδωνης δεν κάνει τίποτα άλλο. Βγαίνει παράθυρα δεξιά-αριστερά. Τι άλλο να κάνει, κύριε. Ευτυχώς που έχουμε υπουργούς σαν τον Άδωνη που έχουν λύσει τα θέματα στο Υπουργείο τους και έχουν το χρόνο να βγαίνουν στα κανάλια όλη τη μέρα όμως. Πέρα από αυτό όμως, γυρίζει δεξιά-αριστερά και μοιράζει ταμπέλες. Εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ, εσύ είσαι κομμουνιστής. Τώρα Αποστολή, κανένα συνάδελφο ή δημοσιογράφο. Εμένα μου αρέσει που ο Άδωνης εγκαλεί άλλους, το Τσίπρα εν προκειμένου, για προβοκάτσια. Ναι. Ότι αυτό που ο Τσίπρας για τα, ότι ο Άδωνης πάει και κάνει χωραφημένες εκπομπές για να πουλάει βιβλία. Ναι. Είναι ψέμα, κατά Άδωνη, όλοι ξέρουμε. Και εγκαλεί ο Άδωνης κάποιον. Ο Άδωνης τώρα, ο εκλεκτός ναι. Σαμαρά. Όπου ο Σαμαράς έχει εκλεκτούς και όλους αυτούς τους ακροδεξιούς γύρω και κάτι ομάδες αλήθειες και αυτά. Αυτοί όλοι εγκαλούν κάποιον άλλον για προβοκάτσια. Αυτό είναι πολύ κωμωδία. Ναι, αλλά ξέρετε. Πότε ανεβαίνει και σε ποιο θέατρο. Εχθές δεν ξέρω αν άκουσες τα δύο ανέκδοτα. Πρώτον, ότι παρακολουθούσαμε εμείς τους Αμερικανούς, άκουσον άκουσον. Αυτά δεν... τα λέει ο Πάγκαλος έτσι χαλαρά και απλόχερα, πολύ μ' αρέσουνε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από προσανατολιστικά τόλαρε. Βέβαια ο Πάγκαλος, γνωστός έτσι πολιτικός με κάκαλα, τα λέει αφού έχουν παραγραφεί. Ναι, ναι. Μην γιατί... γυρίσει κανείς και του πει εσύ που το ήξερες δεν έχεις ευθύνη. Γιατί τα έκανε όλοι. Βέβαια η ηθική ευθύνη δεν παραγράφεται. Ναι, ναι. Αλλά μιλάμε για τον Πάγκαλο. Ναι, μάλιστα. Ναι. Για πες. Ένα τελευταίο μήνυμα από την Ειρήνη, μάλιστα λέγεται Ειρήνη Σαμαρά. Λέει: έχω ένα εξοχικό, αλλά μένουν τα ζώα, τα ξαδέρφια μου. Θα πληρώσω ή θεωρείτε στάνη? Να, ένα ωραίο ερώτημα. Αυτό θα το απαντήσει η ιστορία και μάλλον ο Πρωθυπουργός που ασχολείται με αυτά τελευταίως. Εμείς σας αφήνουμε με το λαό. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Ναι. Αποστολή. Αποστόλη, καλημέρα. Μωράκι μου, καλημέρα. Μπορώ να κάνω κάποιες. Τι θα κάνεις, την μπλούζα, βγάλει. Επισημάνσεις για την ελληνική ελληνοφρένεια. Οκ, κάνε. Λοιπόν, πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Τι λες. Ναι, αγαπημένο μου βέβαια επεισόδιο ήταν αυτό με την φράου μάμα. Συνεχίζω. Πλέον ο Μπαλούρδος καταλαβαίνουμε τι μας λέει. Πολύ σημαντικό αυτό. Και το καλύτερό μου ποιο είναι ρε Αποστόλη που κλείνεις με χορό. Πολύ σε πάω. Πολύ καλός. Εντάξει, έχω γκάμα μεγάλη να ξέρεις. Ε. Την άλλη εβδομάδα ετοιμάζω Fox Trot. Έλα θα σου πω τώρα. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά το ετοιμάζω. Είσαι φοβερά ευρηματικός. Όλο σκέφτομαι τι άλλο μπορεί να βρει. Τι τώρα για να μην τα πολύ συζητάμε τώρα με γλύφεις, με κάνεις, με ράνεις. Θες να συναντηθούμε να γίνει κανένα. Όχι βρε, είμαι μεγάλη για σένα. Μεγάλη, όλα μέσα. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι, πώς δεν είναι έτσι. Τηλεόραση κάνουμε, εύκολα είναι τα πράγματα τώρα, έλα. Πάντως, δεν είχε όνειρο τώρα να πας με έναν τη τηλεόραση, είμαι και το ραδιοφόνο. Καλά, πολλά είσαι. Διπλή απόλαυση, έλα. Τα πάντα. Θα γίνει. Δεν νομίζω. Να κανονίσω. Όχι. Εσύ τα διάλο. Γεια σου, Αποστόλη. Όλες ξυνομίες. Γεια. Γεια. Να στείλω καμιά ξαραχνιάστρα. Συχτήρι. Ναι, έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Βρούτσι. Ποια? Η μεγαλύτερη επιτυχία του Βρούτσι. Ποια? Έχει βγάλει νόμο για αυτούς που είναι ομογενείς να παίρνουν σύνταξη μόνο από τη χώρα που έχουν δουλέψει. Παραδείγματος χάρη, έχω μία φίλη. Ο πατέρας έχει δουλέψει 4 χρόνια στην Αλβανία, είναι βορειοπηρώτης και παίρνει 80 ευρώ σύνταξη από την Αλβανία. Και έχει 8.500 ένσημα στην Ελλάδα και δεν παίρνει τίποτα. Η Αλβανία τα 80 ευρώ τα δίνει. Η Ελλάδα τα 8.500 ένσημα που έχει δουλέψει δεν τα δίνει. Οπότε μοιραία αυτός ο άνθρωπος, το καταλαβαίνεις, θα πρέπει να ζήσει με 80 ευρώ. Ο Αποστόλης. Ναι. Έλα, Αποστόλη μου, γεια σου, σύντροφε, τι κάνεις. Έλα, ρε φιλέ. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα ένα σκηνικό που πάθαμε, ρε παιδάκι μου, 28η. Έχουμε πάει στην Ήψα, πέρα στον Εύρο, Σαμοθράκι εγωμένο, για να κάνουμε καζάνι με τσίπουρα. Και μένουμε τώρα, ρε παιδάκι μου, σε ένα ξενοδοχείο στο Τυχερό. 6:30 το πρωί αρχίζουν εμβατήρια. Και λέμε, τι έγινε, ρε παιδί μου, ξαφνικά, α πούμε, ξέρω εγώ, χούντα. Μα μην ψαρώνεις, παιδί μου, ελληνοφρένεια ξεκινούσε. Όχι, δεν ξεκινούσε ελληνοφρένεια. Εγώ νόμιζα μπήκε ο Μιχαλογιάκος με κλαρίνα. Με ξέρω εγώ, λέω, αμάν, λέω, ρε γυναίκα. Μη λες, παιδί μου, Μιχαλολιάκος ή Κλαρίνα. Υπάρχουν περίεργα μυαλά. Είναι και στη φυλακή, μπορεί να νομίζει κάποιος κάτι. Άκου, καλά, ναι. Άμα μπει σε άλλη πτέρυγα, θα αρχίσουν άλλα Κλαρίνα. Και το χειρότερο, το καλύτερο, ποιο ήταν. Ότι σε κάποια φάση άρχισε να πηδάει το CD. Είναι τόσο μαλακές οι άνθρωποι. Ο Μιχαλολιάκος. Όχι, το CD. Πες το, παιδί μου, έκανα λάθος εικόνα. Ξεκινάει τις κατασχέσεις ο Βρούτσης. Ναι. Είναι τυχερός γιατί δεν υπάρχει σωματείο. Φίλε, δεν είναι τυχερός. Είναι προνοητικός. Όπου δεν υπάρχει σωματείο, κάποιος έχει προνοήσει για να μην υπάρχει. Αποστόλη, ξέρεις τι μου είπε το σωματείο των ταξιτζίδων. Των ταξιτζίδων πιανών. Αυτό που ψήφισαν 17% Χρυσή Αυγή, για αυτούς μου λες. 57% είναι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Λοιπόν, το σωματείο το δικό μας, ξέρεις τι είπε. Νόμιζα ότι πήρα στο μαξί μου. Λέει, δεν κάνατε καλό κουμάντο, λέει, κύριε, για να μην μπορείτε να πληρώσετε. Λέω, το πετρέλαιο 1,40. 15.000 ταξιτζίδες δεν μπορούν να πληρώσουν την ασφάλειά τους. Όλοι αυτοί δεν κάνανε καλό κουμάντο. Γιατί αποκλείεται. Μόνο ένας δεν κάνει καλό κουμάντο. Είναι ένας κλάδος που γενικώς πάσχει στο κουμάντο. Λοιπόν, δεν υπάρχει σωματείο. Γι' αυτό, φίλε, ποια είναι η λύση. Ποια είναι η λύση. Να σας αγοράσει μια ιδιωτική εταιρεία κολοσσός που ξέρει να κάνει κουμάντο. Να αγοράσει μια εταιρεία κολοσσός, τέλος πάντων, για να μην με προσανατολίζεις. Οπότε πηγαίνετε στο Βασιλάκι και σε αυτούς που θέλουν να αγοράσουν ταξί να έχουν, να σας κάνουν εκεί κουμάντο. Όταν ο Βασιλάκης, γιατί αυτό ήθελε ο Ραγκούσης. Ο Ραγκούσης ήθελε να μας πάρει τις άδειες και η Νέα Δημοκρατία τα σπίτια μας. Τα ακούς, κύριε Λιμπερόπουλε. Νέα Δημοκρατία θα μας πάρει τα σπίτια μας. Όταν σε φτάσουν στο αδιέξοδο, παιδί μου, θα γίνει και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, πέστε στο Μαυρίκι να βγει έξω να ενημερώσει τον κόσμο, γιατί δεν υπάρχει σωματείο. Α, δεν τώρα το Μαυρίκι θες. Γιατί σε εκλογές τη μου είχε πει ψήφισε Σιριζέου και κάτι τέτοια. Βάλε το ηχητικό, μαλάκα, κι εσύ. Μα δεν έχω προσωπικό με κανέναν υπουργό. Μα δεν το λέω προσωπικά. Πολιτική λέω να αλλάξει. Όμως, η λογική, η αριστερή λογική να χτυπήσουμε την ιδιοκτησία σίγουρα δεν είναι μέσα στις αρχές μας ως παράταξη. Η αριστερή λογική να χτυπήσουμε την ιδιοκτησία είναι μέσα στις αρχές μας ως παράταξη. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να εξαιρεθούν από τον φόρο οι στάνες. Το μαγικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Les mamans, c'est fait pour ça.